Moim zdaniem w punkt. Piękna wizja Alfa Misti, czyli kolejnego producenta z Wysp, który porwał się na klasyczną kompozycję Eddie Hendersona zatytułowaną Galaxy. Do klasycznych nagrań w nowym wcieleniu wrócimy po krótkiej przerwie. Trójka. Program trzeci. Anagram Margana. Modalne kompozycje Herbie Hancocka po raz kolejny stały się punktem wyjścia do futurystycznej podróży, dowodzonej przez kapitana z zupełnie innej epoki.

coś między Soundgarden i If Music Was That Easy. Utwór Express uzupełniający płytę Transit z 2014 roku i powtórzony z rozszerzonym repertuarem. Ale wracając do samej idei Transitu, to warto przypomnieć, że po raz pierwszy płyta ukazała się po długiej przerwie wydawniczej, po kryzysie w duecie i też zmianie w myśleniu o ewentualnych nowych nagraniach. Tą płytą wychodziliśmy z zadymionej piwnicy z polskim jazzem na świeże powietrze, na światło dzienne europejskiej elektroniki spod znaku Down Tempo. Wspominają panowie ze Skalpela, Marcin Cichy i Igor Pudło. Ja przyznam, że bardzo lubiłem tę zadymioną piwnicę, choć oczywiście cały czas słucham Skalpela, ale już chyba w nieco inny sposób. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hello there, and welcome to the exciting world of HIP. This is a new departure in language instruction. For English-speaking people who want to talk to and be understood by jazz musicians, hipsters, beatniks, juvenile delinquents, and the criminal fringe. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque créé spécialement pour vous, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité. Sit back, relax, and close your eyes. Vous dansez, mademoiselle? Dansez, mademoiselle. Sacré pensée. Vous dansez, mademoiselle? Sacré français! Que ne suis pas celle que vous croyez! Jakże barwna, kolorowa i smaczna potrafi być muzyka z Francji, o czym doskonale wie Dimitri from Paris, czyli Dimitri Hierasimos, który mimo wielu zabiegów nie mógł ukryć, że we Francji się po prostu nie urodził. Płytą Sacré Bleu autorstwa Dimitrija rozpoczynam nasz wspólny czas. Powód? Powód bardzo prosty. Mam absolutnie dosyć mizerii, która nas otacza, zatem dla poprawy nastroju proponuję trochę brokatu, refleksów z dyskotekowej kuli, nasyconych barw, pięknych ludzi, a wszystko rzecz jasna za sprawą muzyki z Francji, w tym przede wszystkim muzyki elektronicznej, która wciąż promieniuje na nowe pokolenie producentów muzycznych. Co ciekawe, najbardziej wyczuwalne jest to właśnie we francuskiej muzyce, co pokazuje przywiązanie do tradycji i chęci podtrzymywania pewnej stylistyki, smaczków i co za tym idzie także instrumentów, często z czasów, w których do głosu doszedł na przykład Marc Serón. Chanson faisant l'amour. French Touch czy French House. W ten sposób określa się muzykę drugiej połowy lat 90. mknącej sobie w stylistyce house'u i jemu pochodnych, opublikowanych 20-25 lat temu właśnie we Francji. Jednym z najjaśniejszych przykładów jest oczywiście zespół Daft Punk, który zresztą bardzo łapczywie czerpał na przykład z twórczości wybrzmiałego Marka Sehon. Time for Love to tytuł tego nagrania, które wpisuje się w pomysł połączenia współczesnej muzyki z Francji z utworami wydanymi